Değerli dinleyiciler, bugün Sözler Mecmuası'ndan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 17. sözden okuyoruz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen haftayı kısaca özetlersek, kendi irade ve ihtiyarıyla, gaflet nazarıyla, geçmiş zamana bakıp, geçmiş zamanı bir büyük mezarlık olarak gören, gelecek zamanı kendisi için hazırlanan bir büyük mezarlık gören, kendisi ve emsali için hazırlanmış bir büyük mezarlık gören, ömrüne bakıp ömrünün tek meyvesinin kendi cenazesi olduğunu gören, bugününe, içinde yaşadığımız bugüne bakıp onu da bir tabut gibi, kendisini ölüme taşıyan bir tabut olarak gören, gaflet nazarını üstad anlatmış ama imanın her an hem istikbale bakışta, hem geçmiş zamana bakışta, hem bugüne bakışta bir aydınlık getirdiğini, bir ümit, bir teselli verdiğini tek tek söylemişti. Ben şimdi onları tekrar ederek dar vaktimizi, kısa vaktimizi geçen dersle tüketmek istemiyorum. Devamını okuyalım 17. sözün. Cüz-i ihtiyari bahsine gelmişti. Yani kendi irade ve ihtiyarı, seçme hakkı, seçme imkanı, seçim imkanı insanın iradesi diyelim. Bu cüz-i ihtiyari denilen insan iradesi, insanın kendini savunmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanabileceği tek silahıdır, gaflet nazarıyla bakıldığı zaman. Yani hem kendi ihtiyaçlarınızı, bir ömür boyu lazım olan bedeninizin bütün ihtiyaçlarını bu cüz-i irade ile karşılayacaksınız. Size zarar verme ihtimali olan her şeye karşı da cüz-i iradeye dayanarak kendinizi savunacaksınız. Bu imkansız. İhtiyaçlarının çokluğuna karşılık insan acizdir. Düşmanlarının çokluğuna karşılık da insanın silahı küçük bir silahtır. Yani size hücum eden sanki büyük bir ordu var, sizin elinizde ise küçük bir silah var. Ateş mesafesi kısa, barutunun ayarı noksan, yetersiz ve siz bununla bütün düşmanlarınıza, size zarar verebilecek her şeye karşı koymak durumundasınız, karşı koymak durumundasınız. Bu mümkün değil. Peki biz ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayabiliriz? Karşılıyoruz öyleyse. İhtiyaçlarımız Kadir-i Rahim tarafından bizim elimize veriliyor. Biz öyle karşılıyoruz. Hani tek tek saysak zaten hakkından gelemeyiz ama her zaman kolayca işte aklımıza gelen şeyler. Su lazımsa Cenab-ı Hak yağmurla imdadımıza koşuyor. Bulutları imdadımıza koşturuyor, rüzgarı imdadımıza koşturuyor. Oksijen lazımsa ağzımıza kadar getirip ikram ediyor. Teneffüs ediyoruz, hemen ağzımızdan akciğerlerimize dolduruyoruz. Her şeyi böyle bizim ayağımıza getirip bize bağlıyor. Bir bebeğin anne karnında beslenme, başka yerden imdad alma şansı olmayınca anne vücudundan ona göbek bağı vasıtasıyla her ihtiyacı olan şeyi bağlıyor. O bebek başka türlü nasıl beslenebilirdi, nasıl kendini koruyabilir, efendim nasıl ihtiyaçlarını karşılayabilirdi? Evet, kısacası insan nasıl anne karnında bir bebek kendi başına hiçbir şeyin hakkından gelemezse, dünyada da insan aslında kendi başına kalsa bebek kadar acizdir ve hiçbir şeyin hakkından gelemez. Ne ihtiyaçlarının ne de kendine zarar verecek olan düşmanlarının. Ama Rabbimiz dünyada da her şeyi bize kolayca ihsan etmiş, elimize vermiş. Bizim işimiz, bize düşen ise bir parça hareket, bir parça gayret içinde olup bize ihsan edilen şeyleri elimizi uzatıp alıp yemek, istifade etmek gibi şeylerdir. İmanımız cüz-i ihtiyariyi, yani bizim o çok kısa, çok küçük irademizi Allah namına kullandırıp her şeye kâfi getiriyor. Hani bir askerin cüz-i kuvvetini devlet hesabına kullanıp binler kuvvetinden, kendi kuvvetinden daha fazla iş görmesi gibi, kendi gücünün çok üzerinde iş görmesi gibi. Çünkü asker yemeğini kendisi temin edecek olsa, pazara gidecek, alışveriş edecek. Neyle edecek? Para lazım. Gidip önce para kazanacak. Sonra alışveriş edecek. Sonra yemeğini yapacak. Sonra elbisesini dikecek, ayakkabısını yapacak. Bunlar mümkün değil. Sonra da askerlik yapması hiç mümkün değil. Devlet her şeyi askerin ayağına getirmiş, hizmetine vermiş, asker askerliğini yapsın diye. Bunun gibi insan dünyada kulluğunu yapsın, Rabbini tanısın, onun inayet ve himayesinin farkında olsun diye Rabbimiz her ihtiyacını insanın eline vermiş, kul kulluğunu bilsin diye. Şimdi tekrar cüz-i iradeye bakıyor üstadımız ve diyor ki, cüz-i irade ne geçmiş zamana dönüp eski olayları yeniden yaşayabilir. Yani biz kendi irademizle eski zamanlara dönüp eski olayları yeniden yaşayabilir miyiz? Mümkün değil. Yaşanan geldi, geçti. Hatırlayabiliriz ama yeniden yaşamamız mümkün değil. Ne de gelecek zamanlara girip ileride yaşanacak olaylara müdahale edebilir. Evet, bizim irademiz, dilememiz çok sınırlı. Gelecek zamanlara girip ileride yaşanacak olaylara müdahale edeyim, İstediğim gibi yönlendireyim, şekillendireyim desek bu mümkün değil. Geçmişte yaşadığımız acıları, acı hatıraları değiştiremeyeceğimiz gibi geleceğe ait güzel düşüncelerimize, emellerimize de irademizle sahip olamıyoruz. Evet, imanın bu konuda bize kazandırdığı nedir? İman, hayatımın dizginini hayvansal bedenimin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için kalp ve ruh geçmişe ve geleceğe nüfuz edebilir. Çünkü kalp ve ruhun yaşama alanları geniştir. Maneviyatı tadan, kalbi maneviyata açılmış insanlar, ruhen terakki etmiş insanlar için geçmiş ve gelecek şimdiki zaman kadar kendilerine açıktır. O cüz-i ihtiyarinin hareket alanı, yani kendi irademizle şu bedenimizin hareket alanı, şu içinde bulunduğumuz kısacık ve geçip giden bir andır. Öyle bir andır ki, o anı elimizde bir an tutmak mümkün olmuyor. Şimdi dediğimiz anda bile bakıyoruz ki o şimdi gelip geçmiş, maziye kaymış. Böylesine akıcı, seyyal, sahip olamadığımız bir zaman seli içerisinde yaşıyoruz. İrademle neyi tutabilirim ki? İşte ben şu ihtiyaçlarımla, zayıflığımla, fakir ve aczimle beraber altı yönden gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken, kudret kalemiyle fıtratıma ebede uzanan arzular ve sermede geniş zamanlara yayılan emeller aşikar bir surette yazılmıştır, mahiyetime derc edilmiştir. Evet, ben kendim içinde yaşadığım bir ana bile hakim olamıyorum, sahip olamıyorum ama bu kadar hızlı gelip geçen bir ömür, çabuk yaşlanan, çabuk dünyadan geçen bir ömür ile ben ebedi şeyler istiyorum. Yetersiz bir sermaye ve imkanla çok şeyler satın almaya kendini mecbur hisseden bir adam gibi, kader bizim akıl ve ruhumuzu ebede yayılan emellerle doldurmuş, yaratmış. Ama bedenimiz yarı yolda tükeniyor. Evet, aklımız, ruhumuz ebede yayılan emellerle dolu. Bizden başka hiçbir canlı varlığın, yani hayvanların hiçbirinin istikbale ait temennileri, emelleri yoktur. Gelecek zamanda şöyle yapayım, şöyle yaşayayım diye oturup düşünmezler, hayal etmezler. Ama bizim çok hayallerimiz vardır, çok emellerimiz vardır. Ama bedenimiz bizi yarı yolda bırakıyor. Biz insanız bir yönüyle, bir yönüyle de bedenimiz hayvanlar gibi yarı yolda bizi tüketen geçici bir bedene sahibiz. Olimpiyat yarışlarında koşan insanlar adeta koşuya çocuk olarak başlıyor, genç olarak devam edip ihtiyar olarak bitiriyorlar diye düşünün. Böyle bir koşuya girmişiz dünyada. Çocuk olarak koşmaya başlıyoruz, yolun yarısında yaşlanıp ihtiyarlayarak hayatı bitiriyoruz. Daha parkur bitmeden ömrünü bitiren çok insan var. Yani birçoğu verilen hedefe ulaşamadan yollarda tükeniyor. Halbuki herkesin emeli ebedidir. Baki şeyler istiyor. Cenab-ı Hak bizim alnımıza ebedi arzular yazmış. Ebedi istiyoruz. Ebedi olanı istiyoruz. Ona müştakız. Peki bir çare yok mu bizim için? Biz fani şeylere madem razı olamıyoruz ve onun ıstırabını her an yaşıyoruz, her gün yaşıyoruz, bizim arzularımızı ebedi tatmin edecek, emellerimize cevap olacak bir şey yok mu? Çare şudur diyor üstadımız. Elimizde olan cüz-i ihtiyariden, yani kendi irademizden vazgeçip, ilahi iradeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, vazgeçip, Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine sığınarak, tevekkül hakikatine yapışmaktır. Ona sığınmak, ona güvenmek, ondan beklemek, ondan istemektir. Bütün çareler ondadır. Ya Rab, madem kurtuluş çaresi budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden, o fani varlığımdan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Teberri ediyorum ki, senin inayetin aciz ve zaafıma merhameten elimi tutsun. Yani ben aciz ve zayıfım. Bana merhameten benim elimi tutsun, rahmet eli, kudret eli. Hem senin rahmetin fakir ve ihtiyacıma şefkat etsin. Şefkat hep benim üzerimde olsun şefkatin. Kendi kapını bana aç diye ben kendimden vazgeçtim. Kendi irademden vazgeçtim. Varlık iddiamdan vazgeçtim. Şimdi değerli kardeşlerim, Hazreti Üstad'ın bahsettiği bu hakikat, bütün tasavvuf mesleklerinde bir büyük, önemli prensiptir. Ancak bu hakikat, inanç ve düşünce planında kalbimize yerleştirilecek, öyle anlaşılacak ve yaşanacak bir hakikattir. Yani bütün kainatta her şeyi planlayan, bütün varlıkların hayatlarını planlayan, yaratan, bütün icraatı yapan, yürüten ve benim vücuduma da hakim olan büyük iradeyi görmek ve onu tanımaktır. Onun her şeye hakim olduğunu kabul etmek, onun hakimiyetini tanımaktır esas olan. Yoksa fiili hayatta her işi bırakarak ben acizim, ben çaresizim diye acizlik, miskinlik, tembellik oyunu oynamak ve tembellik yapmak değildir işin aslı. Acizliğimizi, miskinliğimizi anlamaktır, anlamaktır. Ta ki Rabbin kudretini, azametini, inayetini hakkıyla hissedelim. O da bizim hakkımızda rahmet ve şefkat ve kudretiyle hep arkamızda olsun. Evet, her kim rahmetin denizini, nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir damla serap hükmünde olan kendi cüz'i ihtiyarisine güvenip de ilahi rahmeti kaybetmek istemez. Kendine çok fazla güvenen, kendini her şeyi zanneden, kendi gücüyle dünyada var olduğunu, yaşadığını zanneden insanların hepsi aldanıyor. Ben güzelim diyen, güzelliğini kendisi yaratmamış, güzelliğin ne olduğunu bile bildiği yokken, Rabbimiz ona uygun organlar vererek, güzel bir cilt giydirerek güzelleştirmiş. Ben akıllıyım diyenler, kendileri kendi akıllarını yaratmamış, dizayn etmemiş, ortaya koymamış. Ona o aklı veren, hücre hücre, zerre zerre onun beynini dokuyan, işleyen Halık-ı Zülcelal vel Cemal'dir. Bu böyleyken, akıl davasında, iddiasında bulunmak, bilgi, bilme iddiasında bulunmak hatadır. Ben güçlüyüm, sağlıklıyım, kuvvetliyim iddiasında olanlar, yanılıyorsunuz. Kendi kendinize güç, kuvvet, sağlık sahibi olmadınız. Hiç kimse sağlığını kendisi yapmadı, yaratmadı. Ona uygun organlar vererek, sağlıklı organlar vererek, vücudunu zerre zerre, hücre hücre işleyen, doku doku güzelleştiren Rabbimiz ona sağlığı ihsan etti. İşte kendi aklından vazgeçmek demek, deli olmak demek değil. O güzel aklını Rabbin kendisine ihsan ettiğini bilmek demek. Sağlıktan vazgeçip hasta olmakla Rabbin ihsanı anlaşılmaz. Esasen sağlığı Rabbin ihsan ettiğini bilmekle anlaşılır. Ama bunu anlayamıyorsak hasta olur, o zaman anlarız. Kendi irademizde, kendi elimizde bir şey olmadığını görür, aczimizi fark eder, o zaman anlarız. Rabbimizin rahmetiyle yaşıyoruz. Zengin olan kendi iradesiyle, kendi ilmiyle, kendi gayretiyle bir yere geldiği inancını bir tarafa bırakıp Rabbinin lütfuyla pek çok şeyin bir araya geldiğini, aklın, iradenin, pek çok şartların bir araya getirilip kendisini zenginleştirdiğini, kendisi de elbette gayretiyle Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına, iradesine, dilemesine uygun hareket ederek belli bir yere geldiğini bilmelidir. Bu şuna benziyor. Yani esasen hepimiz yürüyen merdivenlere binmiş, yükseliyoruz veya düşüyoruz. Ama kendimiz de yürürsek merdivenlerde, o zaman yükselişi hızlandırmış veya düşüşü hızlandırmış olabiliriz. Ama esasen zaten yürüyen merdivenler, yani kaderi ilahi, rahmeti ilahi, bütün kainatı dizayn eden, icraatıyla her olayı icra eden Allah, zaten bizi de bir yere koymuş, yürütüyor. Eyvah, aldandık. Şu dünya hayatını bitmeyecek zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu gelip geçen hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti, şu temelsiz ömür de bir rüzgar gibi uçar gider.